يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. داستان اعتراض دے اغلا چی تمہن دے صحیح الفاظ نمانی چے جواب اے مومنانو موائے الفاظ مشتبیا وقولو اوائے انظرنا انتظار کا منگتا. مطلب دا درائنا یومانا کمچ مومنانو مراد وا اغسوا انظرنا انتظار کا منگتا دا درائنا مانا وا فرائنا جی اشتباوا دوئے ممانی مالا لفظ غیر مسوا اغے منک او لفظ صریح داغی حکم کا ذوقو رسول نساء سورہ نساء آیت گورا آیت دے اشفق سلویخ من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیاً بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوما ولكن لعنهم الله بكبرهم فلا يؤمنون الا قليلا. من الذين دعوا كفاما هادوا يهود ان يحرفون الكلمه اي كلموا لرا عن موازيه دمانا كانوا يقولون او ايدي سمعنا واورد منك حكم الله وعصينا او نا فرمانی کو منگا واسما اوارا غیر مسمائن تال دیوانورو لشیا یا غیر مسمائن پدا سی حال کی کتنی اورید لشوید بدی خبری ورائنا او شکنتی از منگا کمکل از منگا لیم بیالسنتیهم یلغونا لیم بیالسنتیهم تاوی گئی تاو ولد جب اخبرو او عیب لگئی پر ان کے اللہ وی ولو انہم او کچر یقینن دی قالو ویلے سمینا واورید منگا حکم دا اللہ عصوینائن ویلے واتوانا او تابداری کو منگا واسما او واورا غیر مسمائنی نویلے وانگرنا راعینائی نویلے بلکہ وانگرنا ویلے انتظار کا منگا تا لکان خیر اللہم مخام خواہ برا الفاظ مصرحا ورد پارد دیا. وقولوا اوائے انظرنا انتظارك منگتا واسمعوا اوائے حکم دا اللہ وللکافرین عذاب علیم او دپار کافرو عذاب دے درمناک ما یود اللذین کفرو اللہ وی فخنگن یا کسان چکوفر کرے من اہل کتاب دا اہل کتابنا ولل مشرکین او ند مشرکانونا ایونزل علیکم دا چی راولی گلی شبتا سباندی من خیر من ربکم سو خیر دو طرف طرف ستا سنا چی اللہ دی تاسولا پیغمبر راولی گی تاسولا دی کتاب در کیا دا خوخد اینگانی واللہ یختص برحمتی ہی اللہ خاص کئی رحمت پل سرا من یشاء چاہتے کی فغشی واللہ واللہ ذو الفضل العظیم خاوند مہربان ایلوئے دے. مطلب دادا دا اللہ مہربانی دا اللہ تاسو کی پیغمبر رو لے گلو ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها دا بیان دے دا پنرم اعتراض موسیٰ پیغمبری سنگو منو سرازی چکل یو خبرک یو کل بلا کل را لوے موز سرود بیت المقدس تکوئی او کل وے مخواروئی طرف خانہ کعبہ تا کل را لوے یو پلس بجنگی گئی او کل را لوے نا یو پدوبانی بجنگی گئی نو مطلب دا ساخ پل اخبال پیغمبری کی شکوے نو مستا خبر سنگو من جواب ما ننسخ من آیتین آغا چی منسوخ کونگا من آیتین دی آیتنا او ننسحا ننسحا یا خوا دو نسحا ینسعون دی نو دا پمانا دو رستی والی سر راضی لکا سور توبہ بورا اللہ وی انما النسیء زیادت فی الکفر آیت بورا ودرشم انما النسیء یکنم رستے وائد میاشتو زیادت فی الکفر دا زیادت دے پا کفر کے نو او نن سے ہا یا رسو کو منگا را نیمن توف کو او یا او نن سے ہا یا پرید منگا دیلا نسائن نسائن سا دا پمانا دا دو سرا نترکو سرا نو او نن سے ہا یا پرید منگا دا او یادا چی دا نون سیحا دا کلمہ دا استدراد دا کلمہ دا استدراد دیتوائی چی راول لکی گیر پار دا تفصیم دا کلام او مراد نئی حضر شیر رحمہ اللہ بھائی لکا روٹائی موٹائی چائے مائے ستمت ملاکم دویم لفظ کے دے دا راول لکی گیا دا پار دا فند کلام نور دا استدرادن وے لکھی گی تو جی سمانا نشترے مانن سخ آج منسوخ کم گا یو ایتنا اول ان سے آیا پرید منگا دا نا تی بخیر منہا راد لکو منگا بخیر منہا پا ورسر دینا پا عمل کی او مثلیہا او پا مانا روا اسرا او پا مثل لگی پا سواب کیا سواب کی یومرا او پا عمل کے آسان لکا یو مومن اغد دو کافر سر جنگی گیا نو پا عمل کے آسان او پا سواب گیا پشان تزدی چی یو مومن دلسو کافر سر جنگی گیا نو سواب الاغی گندی دے عمل کے آسان دے نسخہ دا قصو مانو باندی راضی نسخہ دی لوئی چاول اللہ یہ حکم راولی گیا او بیا اللہ آغا حکم آغا ختم کی اراغی پر رہوان دی بل حکم راولی گیا ناغی لوئی سے نسخہ او سوک چے اعتراض کئی پر نسخی باندی ناغوئی اللہ تا دا حکم مخینا معلوم او کنو معلوم نو که حکم معلوم او اللہ نرالی روا نداپو خل لیا او که حکم نو معلوم او رسو اللہ راولی دلو ندا جہل لے اللہ دا جہل او دا بخل رضواو نپاک دے نو جواب چنا نصفہ کی حکمت دے نصفہ کی دجے رے پائے کی حکمت دے دادا اللہ میں حربانی دا او پا دی چن جہل شتا دے او نپا کی بخل شتا دے دا سی مثالی دے لکہ او داکتر اغلا مریض لڑ شی ناغا مریض لدوائی ور کی اولا وی افتباد و بیارا دے نوچی افتباس اغلا لڑ شی نوچی اولا کی اغلا دوائی والا بدل کی نوچی اولا افتباس و بیارا دے چلوشی نبیا والا آغا دوائی بدل کی او دے خوش میرے وی را دیر ماہر داکتے مطلب والا دوائی مالا دیم پا دیم بدلولا او دفت دے خکم نوچی پا دو باندے اعتراض دے جدا سکا مقل دے خود چراکم دوائی دی نن راکون انداب دی آگا مخی افتارا کرے وکنا ناغوان دی اعتراض مکی دک کشانی دغا نسخا اللہ غزات دی چی دغا حکمی اول را لی دلیو او دغا حکم دا مطلق فنیل دا اندغوان دی دا مخلوقات بان دی او دا مطلق نو بلکی مقیدو فنیل دا اللہ بان دی مطلب دا دا حکم دا موقت خدا اندغو مخشلاتی و چی غیر یعنی غیر موقت فنیل دا مخلوق بان دی او موقت عند اللہ دی مطلب دا اللہ دا حکم را لے دلو چی دعوت تر دی وقت پوری وہ مخلوق لبتا نوش بس دا حکم بلا بشانینو آگا انتہا دا وقت اوشوا نبال دو حکم بدل شوا ندانا چی مخی نا اللہ دا حکم نو معلوم نا اللہ دا حکم را گلیو را لے دلو چی دعوت تر دا وقت پوری وچی آگا وقت پورا شن اللہ بل حکم را لے دلو دانا چی دا جہلو مخی والا گنی دا حکم نو معلوم یاد نی بخلو چی معلوم خونی را لے گلو نا نسخ دا خدا رحمت دے او سوک جی دا نسخ نے انکار گئی مقصد دا دے چی زمونگا دین کم چی مونگ پا غیوانیو دا منسوخ ندے خدا دا دا غی نا کوئی دا دا غی نا مخی بل دین وو کنو مستادین دا غی دا پارا ناسخ کی دیشی دین داغی دارا ناسخ کی دیشی او دا رفتے دین داستا دین دارا ناسخ نشی کے دے مطلب دا مخت جکم دینو نو داغا چرا رے انجیل چرا رے نو تورات پائے وانی منسوخ کر دے دا نو تورات پائے منسوخ کر دے دا او ستا انجیل اغول ناسخ شوا او چی قرآن کریم را غی ناغی سرستا انجیل اگا منسوخ نگر دیا نا نسنگا جستا دین ناسخ دا مختلی دین دے درشانی دا قرآن کریم ناسخ ستا دا کتاب دے نسخا اگا کلپ مانا دا دا غبانی را دی دا تبدیل باندے راضی نسخہ بمانا دا تبدیل باندے سورہ نحل گورا اللہ ویبا بدلنا آیتا مکان آیتین واللہ عالم بما ینزلو آیت گورا آیت دے یو سل یو ویبا بدلنا آیت مکان آیتین والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مختار بل اكثرهم لا يعلمون اركلا چه بدل کنگا یو آیت فزید بل آیت باندی یو آیت اگر بدل کو فزید بل آیت باندی اللہ خبور پاغس باندی ينزل چرا لیجئے قالوا ایلی انما انت مختار یقین انتی تبدیل سرا کل نسخ راضی فمانا ازالی سرا لکا کلا نسرا لی پمانا دا ازالی سرا لکا سورہ حج بورا سورہ حج دو اشتم سورت دے آیت بورا دو پنگوس وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم وما ارسلنا انزلنا منغا من قبل كمخستان من الرسول يسو پیغمبر ولا نبي او نيو خبر ان کے خلق لا احکام اللہ وانی من رسول یو رسول ولا نبي او نيو پیغمبر الا اذا تمنا مگر کلی چی لستل کلی دیا تقریر کرے الق شیطانو نقردولی شیطان شبہات پر ان خلق کی فی امنیت فمیند بیان دکیا چی بور دے دادا خبری نمانیا دائے ترازن شیطان لخلق ان کے چولی فینصف اللہ پس لربکل اللہ نسخ پمانا دے ازالی سارا پس لربک اللہ ما وس یلقی شیطانو چی بربولی بو شیطان ثم یحکم اللہ آیاتے یا مضبوط بکل اللہ آیاتے دلائل خبلا فضلن رئے کے واللہ علیم حکیم اللہ لپو و حکمت والا ننسخ پمانا دا ازالی سارا درشانی نسخ پمانا دا کتابت سارا سورہ جاثیہ سورت دے آیت گورا یوکم دیرشم ہاذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ہاذا کتابنا دار کتاب زمونگا مانا ملاما ینطق علیکم بالحق چی بیان کئی بتا سبانی پر اشتیا سارا انا منگا چیو کنا منگا نستنسخ چلی کل منگا ما کنتم تعملون آگا چی وی تاسو تعملون چی تاس عمل کو دا منگا ساس عمل لکلے رے نو نسخ پا مانا دا تبدیل نسخ پا مانا دا ذالی او نسخ پا مانا کتابت باندے دا شانی کلا نسخ دا سی نسخ دا سی چی نسخ بیا دا نسخویہ دا کتاب اللہ و کتاب اللہ باندے نکل ادا سی چی منسوخ منسوخ الحکم ویہ نا منسوخ التلاوت او کل ادا سی چی منسوخ التلاوت نا منسوخ الحکم او کل ادا سی چی تلاوت حکم اگر دوار منسوخ کر بھی دلیا رو رسور انفال چی منسوخ الحکم نا منسوخ تلاوت سلو اتم سورت دے سورہ انفال آیت گورا آیت دے انگلش بھی تو یا ایوہ النبیو حرز المومنین علی القتال اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز کا مومنان پا جنگ باندے ایاکم منکم عشرون صابرون وہی اللہ پیغمبر جو اندے دے پیدا اللہ پیغمبر پدی ہر ریت کسی غیا مرد پدی باندے عمل کئی او کنا پدی باندے عمل کئی او کنا کنا جو اندے دے تو پدی باندے عمل نکئی درشانی نور گا آیا تنا آمی راج مکری دیا در تحقیق الحق کی آمی راج مکری ہو ویلمی دا اللہ پیغمبر اگر پا دی اوامر بانی اس عمل کئی او کنا نو کئی نو کم رائے کڑے رے او کنن نکئی نو مزلو دا دا اللہ پیغمبر تا دا حیات دنیویا اگن دے ثابت صحابہ اکرام دا اللہ پیغمبر لا خخ ندے عمر پروت دے اصول اختلافات بیدا شویدیا او آگئی مدی راگلی چی دا اللہ تو پیغمبر مانی فی صلو دی سرر دے چی دا اللہ حکم دے چی فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموکا فیما شجر بینہم قسم بخوئے مومنان میں شکیرے دے تردی پور کی فی صلو دی پتاوان دے پاگا اختلاف ہو جگڑا کی چی پیراش کری پیلا شیر پمیند دائی کے لگاول جگڑا ہوا چہ دا اللہ پیغمبر دا اللہ پیغمبر منگا اغلا غسل ورکو جامی کی لیوی کو کنا دغشانی غسل ورکو دغشان دا اللہ پیغمبر تا اغلا منگا لحد والا قبر کنو شکی قبر کنو دغشانی اختلاف او جگڑا گپی پیدا شیرا امیر بسو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھائی مہاجرین بھائی اچاری انسوار بھائی چاری نہ دوار بھائی مینا چراغی اللہ پیغمبر سنا گئی اللہ پیغمبر مر دیکھی سر بجون کو بجوان دی کولے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز کا مومنان پا جنگ ماندے ای اکم منکم کچرویستا سنا عشرون صابرون شلکا سا صبرناک یغب میں اتائن مغالب کی زبا پا دو سو باندے مانا یو مومن با فلسو باندے غالب کی گی و ای اکم منکم میتون او بجر استاد نے سن کا صبر نہ تو یغلب مغلب بمومی الف من الذين كفروا فذروا كسانوا ان كفر كلے بانهم قوم لا يفقهون وصادري شدائے حکم دی چن پوری گیا الان اس خوف اللہ عنكم اسان کیا ہو کہ اللہ تعالی سارا نسخ رحمت دے او نسخ جدے نارا تخصیب دے ندا جگنی جہل لے ابو خل لے وعالما او کوش اللہ ان فیکم ضعفا چی یقیناً پتاسو کی کمزوری گا ذکر جو کل مرگلی دیر شی کمزوری گا شی فئی اکن منکم میتن صابرتن فرد جلوی ساسن سن کسا صبرناک یغلبون غلب بمومیتن فدو سوانی و ای اکم منکم الفون او جلوی ساسن ذر کسان یغلبو الفین بیذن اللہ نغلب بمومی فدو ذروانی بیذن اللہ و حکم دا اللہ سرا توفیق دا اللہ سرا نو بورا داو سا مخیت چیدے ہندوش بھی تو ناگا منسوخ الحکم دے نہ منسوخ التلاوت تلاوت ادارے کی گی حکم منسوخ دے پری رستنی آیت باندھی اگر مومن اب دو کاذر سر جنگی گی سل مومنان دو سو کاذر سر بجنگی گی ذر مومنان دو ذر کاذر سر بجنگی گی اللہ بغلب ورکیا واللہ مع الصابرین اللہ دا معیت خاصہ دے دو صبرنا کو سارا دا شانیا کلا اغدائیا چی منسوخ تلاوتی نمنسوخ الحکم حکم باقی تلاوت منسوخیا لک سورہ نور کی وہی آیتو الشیخ والشیخة اذا زنایا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم بدا سرعو بڑی خضا وادکڑ سرعو وادکڑ خضا ہر کلچ بدکاریوں کی نفرجم کیا دوارا دائی بردنا کذاب دے طرف دا اللہنا اللہ دے دور اور حکمت والا نن آغی تلاوت نکی کی او حکم برقرار دے مطلب دا اسلامی ملکی او پائے کی بدکاری اسوا دوارا سڑے اخرا آگا واد سلدوری ور پول دیا بلکہ سیما رجم دے سلدوری نہیں بلکہ رجم دے او جی تلاوت و حکم دوار منسوخیا ناغا داسیا لکا سور احراب ویدا دمر اوگدو اولوی لکا سور بقرہ کی را نیو سہر کی دا اللہ پیغمبر و مومنان دا پاسی دل نا آگا حصا اغد مصحف کی منوا دا اللہ کتاب کی منوا مطلب دا کتابت کی منوا اللہ دا مومنانو صحابہ کرام دا ذہنوننا دا دماغونا اللہ دا اخ کیوا نو داوس منسوخ الحکم او منسوخ تلاوت دوار دیا نسخہ اغسط ویا بیان دے انتہا دے مودی دے حکم شرعی تویا بیان دے انتہا دے مودی دے حکم شرعی تویا جبال دی باندی عمل تر دی وقت پوری ابس دی باندی عمل بس شوا یا الم تعلم اللہ ایتن پوئے گیا نو او مثل ہا او بمانا لواو سرا او کمیسل لڑی پا سواب گیا او مست مدوس رتنا خیلی چی او بمانا لواو سرا ہوا فلا تطع منهم آثما او کبورا سورہ مرسلات کی عذرا او نذرا او تغل دلتم او کمانا دو او سرده او کمیسل دی پا ثواب کیا اس جواب علم تعلم ایتن پوئے گی ان اللہ جی اقینن اللہ علا کل شین قدیر پاری و شیوانی قدرت والا دے دا علم تعلم دا دینی دی سر یوازن لگی بلکہ دا دما سبقا تول سر لگی اللہ جبریل امین لرالی گیا آگا ولی وحر آوی علا قلب کا بیذن اللہ داولی ذکا علم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر ایتنی پواچ یقینن اللہ پاری و شیوان قدرت والا دے دا شانی براد سلیمان علیہ السلام چیغا بالکل بری دے او پاک دے دین چیغا دی جادو کروے داولی ذکا علم تعلم ایتن پوئے گی چیقینن اللہ پاری و شیوان قدرت والا دے یعنی اگر پاک ساتلے دینا درے میں تیرا فیتیان ملکے نوانی او داغی جواب نورا گلی فرشتی پجا دوبانی یا کراغلی انتحانن وی مطلب دا علم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر سلورم سمجھ سی الفاظ نمنی کے جواب علم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر انزم مسلد نسخی تنن کل یو خبر کے سباب لکے جواب علم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر ما سبقا سولو سبحات سر لگیا علم تعلم ایتنی دوا چیتنن اللہ لہو تدر پارا ملک سماوات والارض بادشاہی آسمان نو درمکی را درمکی او دا آسمانو بادشاہی دا چار را دا اللہ را دا نچی مولین دین اجمیری رمین آسمان تیری اے مولین دین اجمیری سے مکہ آسمان خستا دیا نن اللہو دا دی اللہ ری او دا دی اللہ بادشاہی دا وال وما لکم او نبیستا سر پارا من دون اللہ سوار اللہ نام ولین سود دوس ولا نصیر او نصور جمدہ دیا ان تريدونا ايراد لريتا سوا ان تسالوا رسولكم داجي تبوسو كيتا سوا رسولكم دا پیغمبر قلنا كما سئل موسى من قبل لك سرنگي دي تبوس كشروا دا موسى عليه السلامنا من قبل مخير دينا قاضي شمس الدين رحمه الله وي ام تريدون لاندیا وی ارکل جی منگا بیان کتا ستا حکمت نسخی او دمنسوخ پخ پلواندیا نفلا حاجت لکو بسوال عنها تاسولا ضرورت نشتے تبوس کولو ببارد دیکیا فلا تسالو بس تبوس مکوائی ولی داموائی چلی مہارا داولی دا نسخوشوا او صد حکمت بلی کی دا تبوسو نمکوائی کما سئل موسیٰ اے رادل رئی تاسو دا چی تبوسو کئی دا پیغمبر اقبلنا لکا سرنگی چی تبوس کرشو موسیٰ علیہ السلامنا من قبل مخکر دینا چی لن مؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن روبورا سورہ آراف آیت یوصل آیت گورا یوصل دریسل ویخ بلکہ آیت دے یوصل دو کم سلیخ و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتو على قوم یعکفونا على اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہا قال انکم قوم تجہلون او پورے سید منگا بنی اسرائیل بدر یا بندیا فأتو على قوم بسرا لوگل دئی اعلی قوم پیو قوم مندی بسرا لل دئی پیو قوم یا کہونا اعلی اسمام اللہم چاہی چی لشنی ہوا فدرگا ہم اخبرو باندی قالو لوگل دئی موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن اگر دو دوند پار مددگار کما لهم آلہا لکسرنجی چیز دئی مددگاران دیا یار دشان یو مددگار خو مندم پکار دے چی مندم والا پراتی ہوا تو بردا سمرا بدا کئی قال انکم قوم تجہلون ویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً تاسو یو قوم یی ناپوا بغیر دالان تبل سوک مددگار گردوما نہایت قمکل حضرت علی رضی اللہ عنہ لے مرستا سو دے پیغمبر تختی ابلا نہیں اچیا عطا سے اختلاف شروع کو ولی رمی خود پیغمبر دے تختی ابلا آگے تاسو پر اختلاف نہیں اچیا تاسو لسل پیغمبر خلاف کو وہ جسن کا پوری وطی دی دی ملال وندی بیا ایجال لنا الہن کما لهم آلہا یرمون لخدا سی مددگار پکار دے لکہ سرنگی چھے دائی مددگار آن دیا نو تو گورا دا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کہو دو سر اجعل لنا الہن کما لهم آلہا دو گورا سورہ نساء گورا آیت گورا یوصل آیات گورا یوصل دری پندوس یس الکاہل کتابی شپگمی سکاری اول مصر یس الکاہل کتابی انتو نزل علیم کتابا من السمائی فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک فقالو ارن اللہ جہرتا فاخذتهم الصاعقة بظلمهم واریا استانا اہلی کتاب دا چراولے گی تو پدائی باندے ہو کتاب دا برانا پس بتا تین سرا تپوس کر دئی موسیٰ علیہ السلام نا لید دینا دئی بخلی ود موسیٰ علیہ السلام نا لید دینا یعنی تانا خود عمر لیا خبرن غواری فقالو فسوئل دئی موسیٰ علیہ السلام تا آرین اللہ جہرتن وخیمنگت اللہ کارا پس اونی ول دئی سندر پس اوز ظلم دئی ومن يتبدل الكفر آرسو جوائے وسید الكفر بالإيمان فبدل الإيمان کی فقد ضل فسبتا قیسر گمراش سوا سبیل دسیل آرنا ود کثیر من اہل الكتاب اللہ وی فخگنی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم کاش واپس کی دیتا سوا من بعد ایمانکم پس ایمان داؤ سنا کفارا کافر اللہ وی دیر اہل کتاب دیر ملیان دا فخرا لو یردونکم کاش واپس کی دیتا سو پس ایمان سازنا کفارا کافر حسدا من عند انفسهم لوجد حسدنا من عند انفسهم چدا حسد طرف دنم سنو دینا دے ملو دا سرکی در سرکی نالا ندے ویچیر ندے بسنگ کافر کوم من بعد ما پس دادنا تبین لهم الحق چخکارش دیتا حق تاولید اختلاف چاو کو اہل کتابو کو محبت وَاصْفَحُوا أَوْ مَخْتِنَ وَعَلَوَيَّا حَتَّى تَرْضِي بُورِيَا كِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ چِرَادُّو كِي اللَّهُ پَوْكَوْ بَلْسَرَا مانا حُکم دے جِحَادْ رَوْلِيگِيَا نبیاتِ مَخْمَعَلَوَي بیاتِ وَرْشَيَّا او جِحَادْ وَرْسَرَوْكَي إِنَّ اللَّهَ يَقِينَنَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرُ فَارِيَوْ شَيْوَانِ قُدْرَتُ عَلَى لَيَا اس وئی واقعی مسلات واقع الزکار بیان دے دو امور مسلح ہوا الدافعت للعذاب چاہتا فکا ان کے لعذاب دے بکا مسجد بیانوش چی حتی آیاتی اللہ بے امرے نو مطلب دا اللہ با عذاب رولی گیا نو بیان دو امور مسلح ہو دے داسی امور مسلح چاہتا فکا ان کی لعذاب دی مذہورا اے مومنانو تاسو بدی موزہ و زکاة جاندی پابند اسی گئی دیر پارا چرا اللہ دا عذاب نبج شئی ورستای رد اصول مویلیو چے امور مسلحہ دو قسم دی یو امور مسلحہ دی دا پار دا بیان دا تثبت دا مضبوطیا دا پارا او جن امور مسلحہ دی دا پار دا دفع دا عذاب او پابندی کوئی پا مزوان دے ورکوئی زکاة وما تو قدیمو لین بوزے کم آگا چلوان دے ولی غلطاسو لین بوزے کم دے پار دے فائدی دے خلدانونو من خیرین دے سنی کملنا تجیدوہو نوکو مجاسو بردر عند اللہ دا اللہ سارا مطلب دا اللہ ویا دا زان نچی مروان دے ولی گل دا کلپا ہو گیا پا کالا لالوی وسیعتی دا شانی کو نازامون و لوی کاکاوز لغنی خی نمگل دو او کساب را ویلو دا طول پیڑا لالکا حرینا اس بینا لالوم ناغی قسم بخوری تیلے در خوشی اللہ کہ اس تاگی نمید گئی کی گیا او جکا لگتا نا پاتیشی ابیاز منگئی نجابی در پسی اللہ لہو دام کمکل لگیا دے کمکل دے چیزی دیدی نمیدو کی گیا چیزی آپ اللہ پاتی کی گیا دیل عربی کی فار ویا فار ولوی مانا تیخ تکون کے دیو گئی تو خودی آسم زمن راشا جوڑے پٹولو گز کے دا نا کل جب یا بندہ مر کی گیا وسیعتی پدرے ماں کی صحیح کی گیا دانا جی بس جا دے دے ارسلا دی تیاریا اللہ وی دزان نمخ کیونے گئی سورہ مزمل کے ورسا حدیث حضرت حضیف رضی اللہ عنہ ویما چاہا وی فجوان ماندی چی یو انسان یو روپیو لگولا نو دا بہتر دا غسل روپونا چی دپسی پس دمرگ لگیا دوگو رسو آیا تینا سورہ مزمل دورا آخری آیت اللہ وما تقدمو لانفسکم آیت گورا اگد آیت دے خرستی الفاظ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وعظم اجرا سورۃ دریو یا وما تقدموا عاجلوان ولي قلتاسو لأنفسكم لفارد فائده ذان نقولو من خير لسنیك ملنا تجدوه لأوغو من تاسو بدلغي عند الله دا اللہ سرا هو خيران دا ذان مخلی قل دا دو ورا وآظم عجرا او دیر لئی فاجر و فسواب جیا نچی آغا پاجر و پسواب کی لئی دی ناغدے نکیا او چکل دین لینو بیا وسیعتو نکی وستغفر اللہ او بسنو باید اللہنا یقینن اللہ بسنک انکے او رحمک انکے دے سورہ نبا او پورا سورہ نبا آیت پورا آیات قرآ سلوختم آیات اِنَّا اَنْبَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتِ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اللہ وی مونگا یردر کو مونگا تاسوتا دا عذاب مونزینا فکمر الوانی چی بوری بسارے مہارسوتا قدمتی آداہو چوان دلی بری جوار اللہ سنو درد چی زمان اللہ سنو کم سنی کمل را لے گرے رے چاگنن رمار پارا سبب دخلاتن جوڑ شیا اوائی بکاویر یا لیتنی ہے افسوس ماتا چویز خاوریا رستہی ہی بارکی سورہ الفجر گورا سورہ الفجر آیت گورا دروشتم وجیعا یوم ایدن بجہنم یوم ایدن یتذکر الانسان وانا له ذکرا اور آبولے شیعہ فدغور ازوان دی جہنم یوم ایدن فدغور ازوان دی یا فدغور وقت کیا یتذکر الانسان یادئی با انسان وانا له ذکرا او کم دے بجد پارا پیدا دے یادولو بیا بجد پارا پیدا دے یادولو سی مطلب دا دے باغ اخفل آمال اگا بیا دے او کم دے بجد پارا از ذکرا پیدا دے یادولو مطلب دا دوزان ندی وان دیولی گیا درشانی سورہ آل عمران دورا سورہ آل عمران آیت دورا آیت دیکھ آیات گورا آیات دے پیرشم یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا فکم ورا باندی چوگوں یاری او نفس آگا چیز سامل کرے من خیر منی کئینا محضرا حاضر کرے شوے آگا چیز سامل کرے من سوء دگونا اغلوم حاضر کرے شوے وخبر کرنی جا نفس لو ان بینها کاش یقیناً پمیند دی نفس کی وبینه اپمیند دی عمل دی کی امدا بعیدا مدرے لرے نو دا اللہ حکم دے دزان نروان دے ہو لے گئی دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت دے دا اللہ پیغمبر وہی دا اللہ پیغمبر ہوئے ایوکم مال وارثی احب الیہ من مالیہ کم یا استاد و ندا سے دے چی مال دا وارث دا گا دیر محبوبی آگتا دا مال خفلنا ندیوی ما مننا احدون منگا کنیس یودا سی تن نشتا دے الا مالو احب لے مگر مال دا محبوبی آگتا دا مال دا وارثنا مگر اللہ پیغمبر ہوئے فا ان مالو ما قدما و مال وارثی ما خرا پس یقیناً مال دا آگلے چدروان دیو لے گلو او مال دا وارث دا آگلے چی رسطے پرے خو دے دا دا حدیث بخاری کیا دویم جل دو سوا دویم جل دا نہ سوا دری پر دوس کی رازی دا شان نسائی کیا دویم جل یو سلت بشتما زبا کی رازی مسند احمد کی اول جل دری سوا دوا تیا سوا کی رازی او پا یو روایت کی رازی دا اللہ پیغمبر ہوئے اعلم قوش انہو لیسا منکم من احد نشتا استاسو میں سوک مگر مال دا وارث دا گا دیر محبوبی آگتا دا مال خفلنا لیاد اللہ پیغمبر ہوئے مالو کما قدم تا مال آگت مال ستا گئے چروان جلی ہو لے گا و مال وارثی کا ما آخر تا او مال دا وارث تا آگرے کتار سکرے خو دے دعا تفسیری کرتبی وئی وئی حدیث بات گرا دی ان العبد اذا مات بندہ کی کلم منشی نو خلق وائی ما خل و رسی سکرے خو دے دل او فرشتی وئی ما قدما مخی سلی کلی اللہ داشن وئی حر عمر رضی اللہ عنہ روایت دے اگر تیرے تو دو باندے بقی آرکت مقام باندے مقبرا گا پاگی تیرے تو نوی السلام علیکم اہل القبور اخبارنا ما عندنا ان نساءکم قد تزوجنا و جوارکم قد سکنت و اموالکم قد قسمت سلام واچو او دیوی اے قبرون والاو خبر زمونگا آگا چی زمون سر دے ستاسو آگا دارے ستاسو خدو سرمی کونو کلیشوالا ستاسو پورنو کی خلق باچی کی گیا ستاسو مالن تقدیم کلیشوال نو ایفا اجابا ہوا تے ہونی دلیو غیبی آگر آگے یبن الخطابی اخبارونا ما عندنا خبر دنگا آج دنسر آگے آگر آگے انما قدمنا ہوا جدنا کی منگا سمخترانی جلیو آمن امندل وما انفق انفقنا ہوا فقد ربحنا اچھ منگا سمال لگولے منگا آئے کی فائدہ منتا وما خلقناه خسرناه اکم چی منگا رستو بری خیر دانا من پائے کی تاوانیان شویو او بیاید شعراء و شعرنا ذکر کری وی قدم لنوسکا قبل موتکا صالحان وعمل فعلی سیل الخلود سبیلو روان دکل فار بخفلان مخیر مرخفلن سنیل کمال او قوت او عملو کا پسنشتے دپار دا ہمیشہ پا دکی دو سلار وی بل شاعر وی قدم لنفسک توبتا مرجوتا قبل مات و قبل حبس الالسنی مرجی کا دپار دا خلزان توبہ دا دی جناوی امید کی دیشیا مخصد مرگنا او مخصد بندی دو دی جبونا جب جبی اگو دیا خبری نشی کولے جبو دو بندی دو دو من نروان دی پل زان لطوبہ اگروان دی کا توبہ توبہ باسا اللہ تا داشن وی بل شایر وی ولدت کا اذ ولدت کا امو کبا کیا والقومو حولک یضحکون سرورا وی تبی بولے وی مور کم وقتی جتا مور ری بولے تا جڑل وی چی معصوم جاری مور مبارک ایشی معصوم جون دے دیا وی تا جڑل کل چی مور ری بولی والقوم حولک یضحکون سرورا او قوم دیر چا پی رستانا اگئی خاندل خوشحال ہوا نوی فعمل لیوم تکون ذی حضابکو فی یوم موتک ضاحکا مسرورا تس عمل کا پاردا غورذی چتب ای پائے کی کلچ دی جاری پارد مرسا کی خوشالا خندی جن کے خوشالا مطلب را نرشب اللہ ہوا لگا کتا جرون لیدر پوری خاندل انا جنتی بیان مڑکی گیا جاڑیا نہ داسے عملوں کا جو بکمر مری چی جاڑی پل بدل بن والے ات خان جی خوشحال ہر بلال رضی اللہ عنہ جو کرو بات کی گا نو خدی والا جڑل نو جی کل آگا لزم پساش او مطلب دا خالد بن کدن لانو شو نو دی خدی لیرے تاولی جڑل میں جاؤں گا کہ تم رے انا ورے کمت لکھ دی جو مزدوری سار شروع سی ہو کیا کر لگی آئی مزدوری کئی نیچے ماں جی گھر کا لاگا داغل چھٹائی ٹیم راجی ناگا لاگا تو خوشحال ہی وقت ہے اسے جڑا ہوا مطلب داغل چکل رخصتی تھی کیا کرے کہ مزدوری کوئی ناگا نہ ہوتی اسی بات نہیں کہنا ندا دن تو مزدوری کا وسطور ٹھہر میں ندا تو خوشحال ہی وقت ہے اسے جڑا مطلب دا ماں رام کرو لے رہے او اوس دمرم مطلب دا خپل خوشحالو ته رسیږم ما له به الله د خپلو اعمالو بدله را کوي نو دا خو د خوشحالۍ وخت دی د جړا وخت خو نه دی وایي بل ویلي دي ثابت الی الخیر وبادر به فانما خلفک ما تعلمو وی وان دی شنی کملتا او تلوانو کا پدی باندی لکستان رستا آگا تھی کتب کوئی یعنی مرد را روان دے وقدم الخیر فکل امرئیم علاللذی قدمہو یقدمو او وان دی کوئی خیر نیکمل فزار سرے تاوک وانی چتب کلی بلی یقدمو مخلقی جیوا او اسپل عمل بور سرے او مخلقی جیوا در شانی تذیری قرطبی ویا لذی طور نوی خخب رابو آتا ہی اکڑی را وی یسعد بمالک فی حیاتک انما یوقا وراک مصلح او مسید نیبان تشب اخفل مان سرا اخفل جوان کے نیبان تیا حاصل کا ذکر ستانا رستو با پاتی کی گیا یا اصلاح کا ان کے یا فساد کا ان کے وَاِذَا تَا لِمُفْسِدٍ لَمْ يُوْتِهِ کل جتا دا مال پریخو دی رد پار دو پاتی دا ان کیا نارا پریمی دیا وَاَخُ السَّلَاحِ قَلِيلُهُ يَتَظَهَدُ او چی خاون دو اندرو نیا بے اصلاح دیا ناغا با لکد دی آغا با لکد دی چرے ناغی کی بدی رغبتی کئیا آغا لکد با آغا با فائدہ منی وینستطاعت فکل نوسی کوارسان ان المورث نفسه لمسدد ويخفل راند بار وارد جور شا ذكا اغا دغا مال پریخو دنکے دا نفس بند پارا خامخا بند کرشے بایا مصد سا تولا گا دران روان دیولے گا مالاوی وما تقدم ولی انگوزکم من خیری تجدوه عند اللہ آگا چوان دیولے گلتا سو دفاظ فائدی دفلو دانو دسنی کمنا نوبو ملتا سو دادا اللہ سرا یقینن اللہ پاغس کتاو سامل کوئی بسیر لیدون کے وے وقالو اوائی گئی حیدن دور آخری جنت مگر آغا سوک چیوی یہودی او نصوارا یا نصرانی مطلب دا یہودو وے لن یدخل الجنت الا من کان ہودن نصوارا وے لن یدخل الجنت الا من کان نصوارا اللہ وی تلک امانیوہم داریا خواہشات دیا درود دیا آیا کرو کہ دی دخل مشران وقنا رستی دیا قل ہوا ہے اللہ پیغمبر ہاتھو برہانکم راوی واضح دلیل اقبل ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتی نیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی یہ ادوہ خانان رالو امالے وی چدوار کین استیدل اغمری لے وی چے سال مائے راگا گو امالے وی بھی تو دائی پی جانی مائے نا دین پی جانی نوی آگا لے وی تار مانی جا رکان پی جانی امالے وی جس آگا کا دن چی پوسن جالی آگا دکتا سنو ناظر آگا نزل جیدلم آغا خلق لمی غویا لالکر کم چما مناظری لرا گستی ایلا می غویا لالکر آغای لاغیو او ما خپل مزدوران کم زمیدار چیو نا آغای لماغی سپیا کی جمع کن او چکل دا ملا مناظره بایلی او دی دیم پا دی سپیا کو بیولن پریغی بینا نو چتر آلی نباس شروش بدی باندی چی دعا پر دو سنت و نبحیت اجتماعی باندی رات اداد دی او تا بدی باندی سبایان اکو مجھے تو غلشوی ناغی کل یو کتاب پشکو کل بل مطاوی نا تا یو ایتوی چی حاتو برحانکم ان کنتم صادقین تاریخ پل تو واضح دلیل پیش کری دا خبری نا جی پلانگی کتاب داری کری اور عربل داری کری دا نیکی دا نیک عمل دے اچھے نیک عمل دے نو نیک عمل وی اغیل چی دا اللہ پیغمبر کھل تو تا سوخ ہے دا اللہ پیغمبر کل پر دو سنتنا بحیات اجتماعیہ چینو دعا کرے حدیث بات برازی ما خپل کتاب قطع الورید کی اغتول احادیث ذکر کری قطع الورید عن عمق العنید اہم ذکر کری جدا شقیق روایت دے اگر روایت کے یہاں عائشی رضی اللہ عنہ آنا اغوائی دا اللہ پیغمبر سلور رکات سنت پور اکڑل مسجد نبوی تلارو جماعت کی سلور رکا تفرق کل نزو رکا تو سینہ تو جائے پور تلارو نظر ما خام موزی جماعت کے اوکن سنت پور تلارو نظر ما سلطن فرضی جماعت کے اوکن سنت پور تلارو نظر تلی پور تلارو نظر اللہ پیغمبر دا سبا موز لپاسی دا سنت پور اوکن او بیا فرض و جماعت تلاو جماعت تلاو رشتیا ہوا ہے کہ دعا کے پیغمبری او آمین ویل والا صحابہ کرامی مدا تو کم ہی سعادت کی وہ دا طریقہ دا اللہ کے پیغمبر نو او دیو جن منگا حکم وئی جس منیا وئی او دا شان دادی شرح کبیری وئی کہ امام پا کم رہ باندی فرض کل نہ آغا رہ بڑے سنت تنوری بلکہ مخکی کی با یا با رسوکی کی مطلب رہ قبلی طرف لڑی مخکی لڑشی یا دی مخاطر طرف لرست راشی یا دی خود طرف لڑشی یا دی کس طرف لڑشی او انشاء او کجر فقی نجون اخفل پور تر لڑشی نہ سنت بیال تو اکشی دا سکی وئی دا رنبی کتاب دا فقی کی وئی منیا کی طالبان وئی دا طالبان لڑا زوانیا منیا و زوانیا دا طالبان و زوانیا نادا منیا کی دا خبر ذکر کرے دا شان حدیث پاک برازی دا اللہ رے بار جمعات بنی عبدالاشحال تدلے دا ابو داود روایت سے چار تو اللہ پیغمبر ما خام مز اگر ورک لچوی کا دیدل نو دارا جماعت والا اگر اجیادی او سنت جماعت کی کہیں دا اللہ پیغمبر رہے خد کو زی جا تو پور مجدا پور کوئی او اپنا حبلی محلی تو تلے انو سنتی جماعت کی سنتی جماعت کی اگر ترشان دا اللہ پیغمبر ویلی کل کورن مقبری مجورا وی دخل مرسی عیسا اغخل قرون کی کوئی اغخل قرون کی کوئی دیو جنا سور نفلی مزدے یا لا سنت دی یا وطر دی چدا بند اخل قور کئی نخال دشپی مزد تعجب دی چدا بند اخل قور کئی نخال دانے کی جماعت ترادلو کے ثواب دے جماعت ترادلو کے ثواب دے اغلی فرض مزد خبری درشانی حدیث پاک برادری کل از اللہ پیغمبر سنت اگر جماعت کی کڑی دی دیو پار چینا جائز نوی جی بینی تب سنت جماعت کی نکے نا سنت جماعت کی کولشی حدیث پاک برادری دما خان سنت دا اللہ پیغمبر جماعت کی کول نو دمر دکل حتی یتفرق اہل المسجد ترغیبو لی جماعت والا لار نو کی جردہ طریقی چھ امام اگر موز خلاص کردے ہو مقتدیان لا نفل کی لگیا جی مجھوڑے دے والا پہ انتظار ناس دے چی دے بار نفل خلاص ہے نبی آبا زوائے مچے اللہم آمین اول خدا اللہم آمین دے دا غلط لیکن آمین دا مہر دے او مہر آخر کی لگی دانا چیتن سنگا لاش مرتکے نو اللہم آمین او بیا کل دا باران رحمد باران دوبار دعا دعائے باران ہو دعائے بیماران ہو درشانی دبل سے دوبارہ ہو دبل سے دوبارہ جوڑے دری سلور گلی بس دے دا لاسونا پور تکی ہو پمس باندھی راکا جی دا خلاف سنت دی حضرت رشید رحم اللہ بھی وی زرم خپل کم واضح دلیل پیش کئی دا خبره مه کوئ چې لانجي کتاب ویلي دي او یا لانجي کتاب ویلي کتاب دا هر څه چې ویلي نو ویلي دي کتاب دلیل څه خیلی دی وایا هاتوا برهانکم راوړئ واضح دلیل خپل ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یا ولا نه دارنګیا دای سوی لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله وهي بلا ندارن جي مطلب دا يدخل الجنة داخلي جي وجنة نصوب داخلي جي من أسلم وجهه لله وهو محسن جي چاوان كي دا كوسي بطن پيدا كلا ناغب جنة تري كاغ يهودي کاغ نسوانی یا کاغ مسلمان یا قبل مذہب والا یا چاہ چان خدا چوتنا پیدا کر جنت تبا کر دیا بلا نظر آ رہی من اسلم ہو جاؤ ہر سو کتابی کران پل للہ اللہ وہ محسن اودے نیکی کون کے مانا مقتدی سنت ہوا دے تو سنت متبی دے دے با فلا ہوا جو پر تو پارا ہے تو بھائی اجر دے دو عند ربی درب کل سارا دا ذکر دو وجہی کو چی اسلم وجہ ذکر دو وجہی کو ذکر دا اشرف دا اعضاو دے اشرف دا اعضاو دے دی وجہ دے یو سرے اگا وہا ناو مخاری نمخصل آلی دے خلاصی جیسن دوالونا تو دے وجنا چرا بہتر مخ دا اشرف دا اعضاو دا نبرباد نشیا او دی وجہ دے خلاصی جیسن دوالونا من قرا القران ويتعقل به الناس اوكوك جي ويل لوادي قران كريم قران كريم ولسيل او قرات كان دخلنا بديوان لي جاء يوم القيامه ووجهه عظم ليس عليه لحم رابش برد قيامت مخبت شدكي وخوتي نيا نداولي دادے ویلے لاس بیت شڑو کی وخو بینی کی بیت شڑو کی وخو بینی تا مخیولیات کرے دا ذکر چھے قرآن کریم دا دیر لیو بہتر دا کتاب ہوا اور دا گا اشراو دا کتب الہی یو آگے سبب گردو دا پارا دا فراق پلا نو دا داری نمک سبب ہوا کرا چھے دا شامی اوالا نے دلور کرے در کرے ہوا کیا غویا بل جالوہ مکسابان ووسیلتاں دیو گردول دا قرآن کریم آلائی کسب او وسیلت پار دا قرآن دا دنیا مفینا للہ وینا الیہ راجعون او دا شامی دا روح المانی اوالا میں تو در کرے ہوا اولا تشترو کی چھے دا سورہ کعب وخل کی لکیا چھے ویزان ویزان حبیہو لا ینتبیہون فإنا للہ وإنا الیہ راجعون دعاو دا کلمہ دا استرجاع لے لگا نو دا دم مغبہ ذکا دکی ہاں وخوطنی چھے داغا بہتر کتابونو اغیر سپور کرے نا اللہ بدا داغا بہتر وجود او اغا بہتر آز غضوا اندام اغا با اللہ سکور کیا بلان غیارنگی من اسلم وجہو اغا سو چی اسلم وجہو چی تابداری کزان خپل ذکر دو وجہی مراد تینا خپل زان دے او دا زنگ استلام دے بیاجا رشتا مخراق کارن کسی نظام اللہ خنہ جدا تھی مقبض راستارا کرے نور بنویا نمد لگ دیا بیارو چطران لیا دا شانیا تفسیر میں کثیر دی آیت لاندلی کی اے من اخلص العمل اللہ وحدہ لا شریک لہو آسو چی خالص کا عمل خبال خاص دپار دا اللہ چیکی آوازے سو کی صداری مشکرے او سعید ابن جبیر ولی اخلص دینه للہ خالص کی دین خپل د پار د رضا د اللہ مطلب دا غنی خلل د اللہ دین کیا رضا د اللہ مصنی بلکی یراون زان خی خلق تا لکه سوره ماون جی درازی فویل للمصلین الذین هم يراؤون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ميراؤون داشاني سورة بقرة درهم حبارك راضية شمال لغي يراؤون الناس زان خي خلقتا نمذلغ دا دا اخبر دين خالص دا پارد رضا دا الله يعني مصير دا الله رضا ونذكلاوا بياوي وهو محسن نمانا کئی اے اتبا دیه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری اکرا دا فدی عمل کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمحسن چاہتا وئی نیکی کون کے چالا وئی چاہتی پخپل عمل کی پخپل عمل کی تابداری دا پیغمبر اکرا نو دا محسن دے کتاب جاری دے پیغمبر نی مصیب دے محسن دے فإن جاوی فإن للعمل المتقبل شرطین پس یقیناً دے پار دا عمل چی قبلو لشی دو شرط دیا دا عمل مقبول دے پارا دو شرط دیا ان یکون خالصاً للہ وحدہ چی او خالص دے پار دے رضا دا اللہ والآخر ان یکون ثواباً موافقاً للشریعت او دویم دا چی برابر اموافق دے شریعت فمتا کان خالصاً غلط خالص اللہ رضا پارے ولم یکن ثوابا او نی برابر دا عمل دا پیغمبر سرا لم یتقبل نشی قبلو لیا ویددی وجن اللہ پیغمبر ویلی من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردون چاچی او عملو کو چپائی وان جزمونگا حکم نو چدا سوکا نارا عمل دا مردود دے اگا عمل دل ریجٹ دے وی دہارت عائشی رضی اللہ عنہ روایت دے نبیاروی فاملو روحبانی و فاملو روحبانی ومن شابہ ہون پس عمل دا تیرانو آرسون کی مشابیر ریسا مبتدیرین و این فردان نهم مخلصون بیه للہ اگر کدا فرد کرشی دے خاص دا رضا دا اللہ دا پارا دا عمل کئی فینہو لا یتقبل منہم بس یقیناً دا عمل نشی قبلو لے دینا حتی یکون ذالک مطابعا للرسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تردی پوری کشی دا عمل لے دی کشی دا حتی یکون ذالک تردی پوری کشی دا مطابعاً تابع کرشنے دا عمل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دا چھتر دا عمل دا اللہ دا پیغمبر دا عمل تابع کرشی اگر اچانی اوشی نوالا وقت نہیں کی دے ذکر کئی ذکر حدیث پاک گرا دی دا اللہ پیغمبر بہر وقت ذکر کوا او دا اللہ پیغمبر گئی دی لا یزال لسانک رطباً بذکر اللہ فاغا ذکر سنگا کرے مکی والا ختم فاجازان کرے لے او مکی والا جنو خلق جورا کرے لے او حضرت حسان رضی اللہ عنہ یا قلبہ کی کمنا کرے لے او بیارو لگل گڑان یو بلانی بھی کی گیا او بیارو رب و گنبت رب و گنبت دا سشیر ذکر دے دا عمل ذکر اگر کی عبادت دے کچھ بکی تابداری دو پیغمبر نشتا دے انو دا عمل اگر جت دے اگر تفسیر متفیر اگر او تائید و خیی نصوی وفیهم و امثالهم قال اللہ تعالی وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا دن اللہ سبی سی باری بسور فرقان یتی انگر اولے دے روان دی بس منگا آغاز تے جی دے سامل کرے سامل کول بس او گرد منگا دا او گر پورور کرے شے یا مطلب دا جدی عمل دے سو قدر نیا درشن آیت دسوے نور پیش کرے والذین کفروا اعمالهم کرماد نشتد بہو یوم ناسو یا درشن یا آیت دو سورہ الفجر دو سورہ غاشیی ویلے لیا وجوہ یوم ایلن خاشعات عاملہ ناسبا تصلا نارن حامیہ اولی ذکر جدا عمل شتا اگر کامل کی اخلاص کچھ عمل پا طریقہ دا پیغمبر نون مقبول لے یا کامل پا طریقہ دا پیغمبری کچھ اخلاص نین بیاف مقبول لے یا فلا فلہو بس پر عجرہو عجر نبی عند رب حضر احمد سرا او نبی سیرا علیہم بدیوانی ولا ہم یحضرنون او نبی دیوان جنشی وقالت الیہود و ایہود لیست النسوارا نبی نسوارا علا شئ فیسکن باندیا یرے نسوارا او اسکن وقالت النسوارا او ایسوارا لیست الیہود علا شئ لیکن یہود پیس کی مان لیا تو گورا فخفل وقت لیا ہاں آگا سیو پاگل کیا غلط گردی بلی دیا او کم سے غلط کی پرانی کریم داغی بیان کرے بیان اس دیا لوگ رسور ہے تو گورا اللہ ویا یہود ساتھ نگرا چوبیر علیہ السلام ابن اللہ دا دالا زویرے وقالت النصارى المسيح ابن الله آیات بورا درشم اوائی یہود خضر علیہ السلام زیر اللہ دے اوائی نصارى المسيح ابن الله عیسیٰ علیہ السلام زیر اللہ دے ذالک قولهم بے افواہیم اللہ ویدہ غرینا لگل پخلوف قلوبان دے دوشانی سورہی مائدہ بورا اللہ وی آیت بورا دعویا آیت بورا دعویا دریویا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ و مأواہ النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد الله لقد كفر الذين قالوا فصمت كاذبيا وكسان قالوا كأكيد ساكي إن الله هو المسيح ابن مريم كأكيدني الله عندما عيسى عليه السلام جهد مريم ده اللہ مددگار یتلون الکتاب لول کتاب کذالک لغشانی قال اللذین ویلی وہاو کسانو لا یعلمون چن پویدل مثل قولهم فشان تدوینا دزیا فاللہ یحکم بینہم پس اللہ تو سلبو کبم اندرائی کی پرد قیامت کی تیما پاوس کی اختلاف غلط نسبت کیا شرک راگ لے وے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ ویلے کیا حضرت علیہ السلام تے ابن اللہ ویلے او نسوارا اگر کافر گردی دی کم نسوارا چاہیے ان اللہ هو المسیح ابن مریم یا ان اللہ ثالث ثلاثہ نن بیان سے سبق دسو شبہاتو دتیندو اول براکود جبریل دویم براکود سلیمان علیہ السلام دریم براکود فرشتو باندی پجادو سلورم تمنگا اند سی ال سلورم تمنگ سی الفاظ نمنی کے او پونگم پمسلیر نسیبان دیا و آخری دوری